اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لائق التكريم سامعين مكرم اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں اور مالک الملک نے موت و حیات کی یہ ترتیبات اس لیے بنائی ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ رب العزت نے یہ زندگی کی نعمت سے نوازا ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے اور ساتھ ایک نوید بھی سنائی ہے دنیا جہان کی کامیابیاں اور اخروی کامرانیوں کا مستحق وہ شخص ہے جس کی عبادت کے اندر خشوع آ جائے قد افلح المؤمنون ایمان والے وہ کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون سب سے پہلے تو ایک مسلمان کو یہ جاننا ہے کہ میری نماز نماز بھی ہے کہ نہیں خشوع تو اس سے بھی اوپر والا درجہ ہے